Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani eski suret pardon da Al-Kıyamet. Suret Kıyamet. Set bence yeter nambar ayı suret yok. Suret Müdessar kapoy. Yine bence çali hayat var. Benim bir kıyamet yiyik. Al-Kıyamet yo muvazu ahi. Bas badal mağut. ऐं जेके काफ़र आहिनि शक में आहिनि त असीं गुम थी वेंदासूं वरी वेंदासूं हेॾा थी वेंदासूं पोइ उथंदासूं कोन उथंदासूं कीअं उथंदासूं पोइ अलाह सम्झाईंदा अलाही सदा क़ादिर लाइल मौत आहे अलाह इन ते क़ादिर कोन्हे छा जो मोलनि खे जीआरे सभई हुनजी कुदरत जी ॻाल्हियूं हिन में ॿुधाए थो वञे क़यामत जे घड़ीअ जूं निशानियूं वग़ैरह सभई हिन में अचनि थियूं हाणे पढ़ूं था असीं औज़ु बिल्लाह मिन शैतवानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला अक़्सिमु बियौमिल क़ियामा ला अक़्सिमु माना मां क़सम थो खणां ला जी माना नेगेटिव न आहे हिते ला माना कंहिं मफ़ूम में आहे जंहिंजी माना आहे त ऐं कसम थो खणा ला अक़्सिम बि यौम क़ियामत हाणे इहे ॿ दफ़ा हिते वला अक़्सिम बि नफ़्सिल लवाम नफ़्सिल लवाम जो कसम थो खणा ऐं सूरत बलद जेके आहे उनमें अलाह सां चयो ला अक़्सिम बि हाज़ल बलद हिन बलद जो कसम थो खणा बदल बलद माना मखो ऐं सूरत वाक़िया में वला अक़्सिम उते निजूम जो कसम थो अलाह ताला खणे सितारनि जो कसम आहे त मतिलबु त इहो कसम खणण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जेको कसम थो खणा ॾींहुं क़यामत जो ऐं कसम थो खणा नफ़्स लवामा जो नफ़्स लवामा कहिड़ो आहे जेको मलामत करे तो ई छा कयो तो ई छा कयो ई छा कयो हिकिड़ो नफ़्स आहे जेको जंहिंजो सूरत यूसुफ़ में ज़िक्र अलाह ताला फ़रमायो त मां उमिरि इला त नफ़्स अमार आहे जेको अमार आहे अमर करे थो बुछड़ाई ॾांहुं यानी ख़राब ई कमु कर ई कर ई कर ई बुछड़ो कमु कर बुछड़ो ई कमु कर पोइ हाणे करे वरितो कमु पोइ वरी नफ़्स ॿियो आहे लवामा नफ़्स लवामा जेको आहे मलामत करे थो ई छा करे छॾियो हीउ थो छा करे छॾियो हीउ थो छा करे छॾियो कहिड़ा कमु कया अथई उहो मलामत कंदो त पोइ माण्हू खे निदामत थींदी मफ़त घुरंदो अलाह ताला बख़्श कंदो नफ़्स लवामा जंहिंखे आहे ई को कोन सफ़ा हुनखे का परवाह ई कोन्हे मूं छा कयो हुन जो रुगो अमर नफ़्स अमार जेको आहे असां हुते ग़ालिब आहे त पोइ उहो सभु कमु रुगो कुदा कंदो वेंदो बुछा कमु कंदो वेंदो हुनखे परवाह न आहे त केरु मूंखे छा थो चवे केरु मूंखे छा थो चवे माण्हू खिलनि था की अलाह वटि वेंदुसि जन में विझंदो कीअं फलान थींदो ईअं थींदो हुनखे का परवाह कान्हे का पर टे क़िस्म जो लवाम टे क़िस्म जो नफ़्स जेको आहे नफ़्स मुतमाइन जंहिंजो सूरत फजर में ज़िक्र आहे त नफ़्स मुतमाइन इरजी इला अरबिक रादी तुम मर्दी फद खुली इबादी वद खुली फी जन्नती त वञो उहो नफ़्स मुतमाइन आहे जो पंहिंजे कम खां यानी सुठा सुहिणा कमु करे थो ऐं उन माण्हू ऐं उन्हनि मज़ा इतमिनार मुतमिन सुकून आहे हुनखे हासिलु सुकून हासिलु करण जे लाइ सूरत फजर जेका नफ़्स मुतमाइन आहे ऐं हीअ जेका सूरत आहे क़यामत हिन में ई ॿिन्ही शयुनि जो क़यामत जो बि कसम आहे नफ़्स लवामा जो कसम आहे ऐं सूरत यूसुफ में कसम त न आहे अमारा जो पर अलाह ताला फ़रमाए थो सूरत पंहिंजे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जी ज़बानी त मां उमिरि इला फलां दुआऊं उबर ओ नफ़्सी न नफ़्सल अमारतुनि बि सू इला मां रहम रबी ओ मां उबर ओ नफ़्सी ऐं पंहिंजे नफ़्स खे बरी नथो सम्झां पर नफ़्स जेको आहे सो त छिके थो बुछड़ाई जो हुकुम करे थो त पोइ इहे टई शयूं आहिनि नफ़्सनि जूं पर ॿिया बि वधीक नफ़्स पर अहिड़े ख़ुशूसनि टे नफ़्स आहिनि जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला करे थो ऐं हिन खां पोइ नफ़्स लवामा चयईं क़यामत जो कसम खयईं हाणे चए थो अया सभु अया सभु हाणे हिते ॿ दफ़ा ईंदो हिकिड़ो हिन आयत में आहे वरी अॻिते ईंदो अया सभु इंसानु अल नज़म ऐज़ाम हू छा इंसानु सम्झे थो त हुनजा हॾा जेके असीं गॾु न खया बि ईंदा जेके हॾा बिछड़ी विया सड़ी विया ख़ाक थी विया हाणे गॾु कीअं थींदा भला तेल त हू सम्झे थो इंसान जेको आहे हिनजो थो सम्झे थो त अलाह ताला इहे गॾु न कंदो अॻिते वरी जेका आयत ईंदी पंहिंजो छटी आयत अया सभु इंसान ऐं युथरक सुधा त छा इंसान सम्झे थो त छा असीं हुनखे छुड़वा छॾे ॾींदासूं हुनखे को हिसाबु किताबु ॾियणो कोन पवंदो हू सभु का ॻाल्हि हुनखे फबी वेंदी हली जेको वरितई ज़ुल्म कयईं रिश्वतूं वठाई बे इंसाफ़ियूं कयईं धरती ते आज़ार पखिड़ियईं बसि हू छुटी वेंदो हलियो त इहे ॿ दफ़ा हिन में अयो सभु जो लफ़्ज़ अचे थो अयो सभु इंसान हिते पहिरीं आहे टी आयत में अयो सभु इंसान अलन नज़मा इज़ाम हू छा असीं हॾियूं जेके आहिनि गॾु न कंदासूं मुअल जूं हॾियूं असीं गॾु करे सघंदासूं ज़खील जे नबी जे किताब में आहे हू ॾिसे थो त हॾियूं जेके आहिनि पियूं आहिनि पोइ वरी अलाह ताला हुनखे चए थो त हिनखे सॾु कर त उथनि त पोइ उथनि थियूं पोइ भला उहो ज़खील जे किताब में आहे त असांजे सूरत बकर में हज़रत जेको बि आहे ज़खील आहे की अलाए जेको बि आहे पर चवनि था उज़ैर आहे वग़ैरह त उहो जेको आहे सो ॾिसे थो पंहिंजो गॾु आहे हुनजो ख़तमु थो थी वञे हलियो उपताम हुनजो पियो आहे ठीकु ठाक ऐं पाण सौस वरी सुतो पियो पर उथे थो पोइ चवंदो हाणे हिनखे सॾु कर त उथे तुंहिंजो गॾु न पोइ मतिलबु त इज़ाम ईअं गॾु कंदो जीअं मतिलबु त इहे मिसाल आहिनि हुन जा अया सभु इंसान अलन नज़मा इज़ाम इज़ाम हॾियूं आहिनि भला अलाह ताला फरमाए थो भला क़ादरीन अला अन सव्य बनान अलाह ताला कुदरत रखे थो जेके हॾियूं जूं जेके ॾोॾड़ियूं आहिनि बनान आहिनि जेके बनान बनानी विच में जेके आङुरियुनि जे विच में जेके हॾियूं थींदियूं आहिनि टे से बनान आहिनि त इन्हनि खे सौंस थो करे सघे थो यानी उहे टुटी वेंदा हलिया त वरी उनखे मिलाए जोड़े ठाहे रखंदो हुनजो त भला क़ादरीन सूरत यासीन मां बि अलाह ताला पुछे थो त छा हुनखे कुदरत न आहे केरु आहे जेको उथारींदो जेको उहो आहे जंहिं पहिरियों दफ़ो ठाहियो हो त उहो वरी बि ठाहींदो ॿीहर भला क़ादरीन अलाह ताला कुदरत रखे थो क़ादर क़ादर आहे हिन ॻाल्हि ते अला अन सव्य बनान हू त ॾुॾड़ियुनि खे वरी सवलो करे ठाहे जोड़े सॼे बल युरीद उल इंसान पर इंसानु जेको आहे सो चाहे थो छा इरादो करे थो हुनजो कहिड़ो इरादो आहे यफ़जुर अमाम हू त गुनाह कंदो रहे अॻियां जेके बि अॻिते जेको बि कमु आहे गुनाह मिठो थो लॻे सुठो थो लॻे बुछड़ो कमु जेको बि आहे सो ज़ुल्म धरती ते रिश्वत वठणु ज़नाकारी करणु बे इंसाफ़ी करणु उहा सुहिणी थी लॻे सुठी थी लॻे मज़ेदार थी थिए थी उन मां पैसा ॾोकड़ मिलनि था उन मां जा ॿिया बि कमु थियनि था नफ़्स जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं थियनि थियूं इन करे उहो सवलो थो लॻे मिठो थो लॻे पर अलाह ताला फ़रमाए थो त छा बल युरीद उल इंसान लियफ़ुर पियो फजूर फाजर फाजर ऐं छा पंहिंजो आहे तंहिं करे वेठो इहे कमु करे पुछड़ाई जा गुनाह जा कमु वेठो करे हुनखे मज़ो थो अचे यस हलो अयान यौमुल क़यामत पुछे थो त कॾहिं थींदी क़यामत यानी कोन्ह थींदी हिन मतिलबु आहे पुछण जो कॾहिं थींदी जो मतिलबु आहे थींदी कोन को तूं हरू भरू वेठो असांखे इहो वरगलाईं ऐं वेठो ॾस ॾींहं त क़यामत थींदी क़यामत थींदी उथंदा वरी माण्हू उथंदा जे छाजो उथंदा कहिड़ो उथंदा कोन उथंदा को हुनखे पक आहे काफ़र खे उथंदा ई कोन को पर मोमिन खे पक आहे त उथंदा ई उथंदा पोइ हाणे ॾिसूं केरु थो सचो थिए केरु थो कूड़ो थिए पोइ जेको कूड़ो थींदो त उहो वरी मुसीबत में पवंदो सो बहरहाल हिते चए थो बल यसालो अयान अयान कॾहिं थींदी यौमुल क़यामत कॾहिं थींदी क़यामत जो ॾींहुं फ़ाइदा बरखल बसर वारा था चए बरखल बसर अखियूं जॾहिं फोटारजी वेंदियूं हलियूं बरक थी वेंदियूं जॾहिं अखियूं टिड़ी वेंदियूं हलियूं यानी हिकिड़ो त मौत जो वक़्तु उहो बि न वियोसि क़यामत सोगरा आहे इंसान जो वक़्तु मरण लॻे थो उन वक़्त ई क़यामत शुरू थी वई हुनजी पर उहा जेका वॾी क़यामत आहे क़यामत ख़ुबरा उहा क़यामत वॾी आहे उन में वरी सभई उथंदा क़बरुनि वञा पर हीअ पहिरीं बसि हिनजो हिसाबु किताब हितां शुरू थी वियो पोइ ख़बर पई अड़ी वई दुनिया त ॿी आहे ऐं जंहिंमें मज़ो पियो माणियमि उहे त ख़तमु थी वई ॻाल्हि बसा बरकल बसर व ख़सफ़ल कमर ऐं कमर चंड जेको आहे सो ग्रहण में अची वेंदो, जीअं वठिबो असांजे लिखियो आहे वठिबो, वठिबो माना पकड़िजी पियो, ख़सफ़ अल कमर ख़सफ़ उहा जुमिया शम्स वल कमर, शम्स ऐं कमर गॾिजी वेंदा हलिया, यानी उहो उहे धार धार थिया पिया आहिनि, वरी गॾिजी वेंदा सभु गॾिबो त भई गॾिजी वेंदा हलिया। यकूल इंसान, हिन ॾींहुं इंसानु चवंदो, हाणे हीअ सूरत क़यामत आहे, हिन खां पोइ जेका सूरत अचे थी उहो बि इंसानु सूरत आहे, पर उहो बि दर जी सूरत, ॿई नाला आहिनि हुन जा। भई हिन में इंसानु इंसान जो लफ़्ज़ घणा दफ़ा इस्तेमालु थिए थो, भले इंसानु इंसानु इंसानु थो घणो आहे। सो हीअ यकूल इंसानु जो इंसानु चवंदो आहे, इंसान जो कहिड़ो आहे, इहे जेके अबी लहब ऐं अबू जहल ऐं वलीद वग़ैरह इहे बि इंसान हुआ उन वक़्तु, इन ॾांहुं मुख़ातिबु आहे, पर हिन वक़्तु काफ़र जे मुतलिक़ इंसान जो इशारो आहे। को बि काफ़र हुजे, ट्रंप हुजे की ब्लेयर हुजे की बुश हुजे की फलाणो हुजे की हिटलर हुजे की चर्चिल हुजे की जेको बि हुजे, ज़रदारी हुजे की नवाज़ हुजे की मुशरफ़ हुजे की को बि कयो बि हुजे। फैदा बरखल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुम अशम्स वल क़मर यकूल इंसान, उन ॾींहुं जेको आहे चवंदो इंसानु छा चवंदो, यो मैज़ माना उन ॾींहुं ऐन अल मफ़र, भॼण जी वाह किथां आहे, भॼण जो आहे को रस्तो जो तव्हां भॼी निकिरजे था, हिते माण्हू पासी पियो हाणे कोड़की में पातो आई, हाणे किथां थो भॼी, हाणे बाबा क़ाबू आई, या रबिक यो मैज़िल मुस कल्ला, अलाह ताला फ़रमायो थो इहो ऐन अल मफ़र कल्ला, हरगिज़ तूं जीअं सम्झींदो तीअं कोन्ह थींदो, ऐं पंहिंजो भॼण जी वाह कोन अथई हाणे, कल्ला ला वज़र, का पनाह जी जाइ कान्हे, का भॼण जी जाइ नाहे, वज़र नाहे, इला रबिक यो मैज़िन इल मुस्तक़र, हिन ॾींहुं तुंहिंजे रब ॾांहुं तोखे मोटी अचिणो ऐं मुस्तक़र उते ठिकाणो तुंहिंजो, पोइ जहनम जो ठिकाणो अथई, जन्नत जो ठिकाणो अथई, इंसान त ॿई इंसान आहिनि, मोमिन बि इंसानु आहे, काफ़र बि इंसानु आहे, त पोइ हाणे जेॾां बि हूंदे पर मुस्तक़र अथई उते, हमेशह रहण जी जाइ मुस्तक़र आहे। युनब उल इंसान, उन ॾींहुं इंसान खे नबा ॿुधाई वेंदी, ख़बर ॿुधाई वेंदी, जेके कमु कया हुअईं दुनिया में बुछड़ा सुठा चङा उहे सभई उते ॾिसंदो, उमी अमल मिसकाल ज़रतिन ख़ैरर, उमी अमल मिसकाल ज़रतिन शर्र, उहो सभई ॾिसंदो हुन ॾे, हिते हुनखे ख़बर ॾिनी वेंदी हुनजी, त ख़बर ॾिनी वेंदी त कहिड़ो त लछण हुआ, इहे सभई हिन में तुंहिंजे किताब में लिखिया पिया आहिनि, कफ़ा बि नफ़्स कल योम अलेक हसीबा, हिकिड़ा किताब कफ़ा बि नफ़्स कल योम अलेक हसीबा, पोइ हुन किताब में सभु कुझु लिखियो पियो हूंदो, माल हाज़िल किताब लाइ सगीरतन वला कबीरतन इला साहा, का बि न छॾी अथसि, न को नंढी न का वॾी, सभु ॻाल्हि हुन में लिखी पई हूंदी, इहो थींदो वञे उन ॾींहुं कमु, युनबल इंसान यो मैज़िन बिमा कदम उहो अख़र, जेको अॻिते मोकिलियईं, जेको पोइ ते छॾे आयो, अॻिते मोकिलियईं माना जेके सवाब जा कम या बुराई जा कम जेके कयाई, जेके हुनखे क़यामत में कमु ईंदा, हीअ पोइ ते जेको पंहिंजे वारसनि जे लाइ बुछड़ायूं छॾे वियो या चङायूं छॾे वियो, खूह खोटाए वियो, पाणी जा की स्कूल खोले वियो, की मदरसा खोले वियो, की चङा कम सुठो साले औलादु छॾे वियो, सुठो सुहिणो या बुछड़ा माण्हू पोइ ते छॾे वियो, जेके वारस थींदा हुन जा, दिल जेके ॼणींदा आहिनि काफ़रनि खां सवाइ कोन ॼणींदा, कुफर करण खे ठगनि खां बदमाशनि खां ऐं ज़ालिमनि खां सवाइ कोन ॼणींदा, कहिड़ा छॾे वियो पोइ ते, कहिड़ा मोकिलियोसि अॻिते, कहिड़ियूं शयूं मोकिलियोसि, जिन ॾींहुं ख़बर हुनखे पवंदी, बमा क़दम व अख़र, भले इंसान इंसान इंसान जी आहे सूरत जी, भले इंसान अला नफ़्स ई बसीरतुनि, पर इंसान पंहिंजे नफ़्स खे उन ॾींहुं सुठो सम्झी चङी तरह ॾिसी सघंदो, उहे असां बूथ पंहिंजो ॾिसूं कोन था, सवाइ जो हिन जो आर सी हुजे हूं त पोइ खणी ॾिसूं त कहिड़ो बूथ आहे, कहिड़ो सुठो आहे चहिरो, की कहिड़ो बुछड़ो आहे, कहिड़ो चङो आहे, की कहिड़ो नालाइक़ आहे, पर छो जो ॾिसूं कोन था त हिन करे असांखे ख़बर कोन थी पए, पर उन ॾींहुं असांखे ख़बर पवंदी, बसीरत थींदी, इनसाइट थींदी असांखे त पंहिंजो उन मंझि त असां कहिड़ा हुआसीं, बुछड़ा हुआसीं, सुठा हुआसीं, असांखे ख़बर कोन थी, सभु को भाए थो त आऊं त भलो आहियां, कांगन खे पंहिंजो ॿार बचो जेको आहे सो सुहिणो लॻंदो आहे. सभई असीं पाण ई पाण खे साम्हूं था सम्झूं, कारा हुजूं, कोझा हुजूं, बुछड़ा हुजूं, ॾिसण जा कहिड़ी शकिल अथऊं, पर असीं भाइयूं था असां जहिड़ो त को आहे कोन्ह को. मूं जहिड़ी का मुल्क में हूंदी क़दुरु कलील त पोइ सैफुल मलूक ऐं बदीक जमाल जो किसे में थियो त पोइ हाणे हिते किसो लॻो पियो आहे ईअं क भलील इंसान अला नफ़्स ई बसीरत उन ॾींहुं जेको आहे सो पंहिंजे नफ़्स खे चङी तरह ॾिस अड़े भला मुंहिंजा त लक्षण अहिड़ा हुआ. तेसि ताईं असां हिकु ॿिए पंहिंजे पंहिंजे नफ़्स खे ॾिसी कोन था सम्झूं. नफ़्स जी ॻाल्हि पई हले, नफ़्स लवामा, नफ़्स मुतमाइन, नफ़्स अमारा, ऐं हीउ नफ़्स जेको इंसान जो पंहिंजो भले इंसान वला नफ़्स ई बसीरतुनि वलाओ अलका माज़ीरो जेतोणीक पोइ खणी माज़रतूं करे पेश करे पंहिंजा सबब ऐं पंहिंजा लाचार थी ऐं मूंखे त मजबूर हुउसि, मूंसां त हीअं हुई जुठ, मूं त हीअं न थिए इन करे कयो जो मूंसां त हीअ विधन हुई, मूंसां त हीअ ज़ुल्म हुयो, इन करे ऐं मजबूर हुउसि कमु थिए. तूं मजबूर आहीं, पंहिंजे अख़्तियार तोखे असां ॾिनोसूं, तो पंहिंजे मर्ज़ी सां कमु कयो, तोखे मज़ो थिए आयो, तोखे ख़ुशी थिए लॻी, हाणे तूं असांखे थो कूड़ा जे बहाना थो करीं, लेम एक्सक्यूज़िस तूं असांजे अॻियां आणी, तूं तुंहिंजे असांखे तुंहिंजा एक्सक्यूज़िस क़बूल न आहिनि को. वलो अलका माज़ीर हू पंहिंजूं माज़रतूं वरी उछलींदो असांखे पेश कंदो त भई मुंहिंजो त हीउ सबबु आहे, हिन करे मूं हीअं कयो सभु कुझु, मूं त मजबूरनि कयो हुयुसि, जेको जेको बुछड़ो कमु कयुमि, जेको बि रिश्वत वरितुमि, ज़ुल्म कयुमि, क़तलु कयुमि, हीउ त आउं त मजबूर हुउसि न साईं, इन क़तलु कयां ई कयां, इहो रिश्वत वठां ई वठां आया, हीअ बुछड़ाई जो कमु इहो करियां ई करियां, मूंखे त आउं मजबूर हुउसि, मुंहिंजो कहिड़ो मुंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे, या आउं बेवस हुउसि. अरे भला अलाह ताला तोखे सभु वस ॾेई छॾिया, पर तूं अहिड़ो बेवस हुएं, सभु कमु तो पंहिंजी मर्ज़ी सां कया, हाणे वरी असां माज़रतूं थो पेश करीं, बि त तोखे असीं टायूं था. वलाओ अलखा माज़ीरो ला तुहर्रिक बि लिसान कले ताजल बि. हाणे हिते हिन मां ॿई माना आहिनि, हिते पंहिंजो उन खे बि चइजे थो त हाणे तूं ज़बान न खोल, चुप कर, बीह त असां तोखे पाणी था ॻाल्हि सॼी ॿुधायूं. पर हिन बि पाक सलाह सम खे बि इशारो आहे त तूं क़ुर जंहिं वक़्तु तोखे लहे थो उन वक़्तु जेको आहे सो तूं तकड़ सां क़ुर न पढ़ न पढ़, असां तुंहिंजे दिलि में क़ुर जेको आहे सो ठीकु ठाक विझंदासूं ऐं तोखे यादि थी वेंदो हलियो, तोखे तकड़ करण जी ज़रूरत न आहे. त इन करे उहा आयत आहे पर ही ॿई माण्हू हिन सां माना मिले थी त क़यामत जे ॾींहुं बि माण्हू खे चइबो त हाणे तूं ज़बान पंहिंजी बंदि रख, असीं तोखे सभु कुझु ॿुधायूं था त तोखे कहिड़ा तो बुछड़ा कमु कया हुआ, तुंहिंजी माज़रत असांखे क़बूल न आहे. ॿई मानाऊं हिन में निकिरंदियूं, पर हुन माना मां हू माना मथे थींदी, पर अञा ई टी खां माना सूफ़ियुनि खे हूंदी ख़बर. ला तुहर्रिक बि लिसानक ले ताजल बि, तुंहिंजी तकड़ करी माना विसरी वञे हलियो, क़ुर इन करे यादि करे वठां यकदमि. रसूल पाक सलाहु पहिरीं पहिरीं जॾहिं वयूं ईंदियूं त पोइ अहिड़े नमूने सां तकड़ यादि करे वठां मथां विसरी वञे. नज़्म जेका इक़बाल कंदो आहे कंहिं फलाणो शार जेको त पोइ नज़्म हुनखे यादि हूंदी आहे त कंहिं कंहिं महिल वरी विसरी वेंदी आहे. जेको इहो कॉलेज हुन नज़्म पे ठाही, पंहिंजो ख़्वाब ॾिठई, ख़्वाब में नज़्म ठाही कुबलाई कुबला ख़ान जे मुतलिक़, त पोइ वरी वेठे लिखियईं छह ॿार उन वक़्तु बिजली हूंदी कोन हुई, त पोइ ॿार वेठे लिखियईं या ॾींहं जो लिखियईं पिए, तेसि ताईं को दरवाज़ो खुड़कियो, हुनजो को दोस्त यार आयो त पोइ वरी वियो हुनखे मिलण जे लाइ, त उहो नज़्म खे जेका यादि हुई सॼी जेको लिखियईं सो लिखियईं, बाक़ी विसरी वई हुन खां. त मतिलबु ईअं माण्हू खां विसरी सघे थी त रसूल पाक सलाहु खे ॿियो ख़्यालु हो त मतां मूंखां विसरी वञे हलियो, हीअ जेका वही लथी आहे त आउं यादि करे वठां. त इन करे अलाह ताला फरमायो थो ला तुहर्रिक बि लिसान खे, तुंहिंजी ज़बान खे तहरीक न ॾे, इन तकिड़ो ले ताजल बि थी तकिड़ो जीअं हुन में सां थी. इन अलैना जमाहू, असां वटि ई जमा करण जी ॻाल्हि आहे, यानी असां क़ुर खे जमा कंदासूं ऐं उहा क़ुर आन हू ऐं तोखां पढ़ाइण जो पढ़ाईंदासूं तूं पढ़ंदे. ऐं ॿिए हंधि फरमाए सूर त हिजर में या कहिड़ी में त इना नहन नज़ल न ज़िक्र इना लहू लहाफ़िज़ून, असां हीउ ज़िक्र मोकिलियो आहे लाथो आहे ऐं असीं हिन जी हिफ़ाज़त करण वारा आहियूं. ऐं क़ुर शरीफ़ में हिते बि आहे, ॿियनि हंधि सूरत आला में बि आहे त तूं तकड़ जी ज़रूरत न आहे तोखे, असीं तोखे सेखारींदासूं. जेको विसारियोसीं सो विसारियासीं, विसारणु चाहियूं था, ऐं जेको यादि रहंदो तोखे उहो तोखे यादि ॾियारींदासूं. इन करे सॼी ॻाल्हि इन अलैना जमाहू उहा क़ुरान हू फैज़ा कर अना हो फत बि क़ुरान हू, पोइ जॾहिं असीं तोखे उहो ॾियूं क़ुर सेखारियूं पढ़ायूं त पोइ तूं उन ते हलजांइ फतव क़ुरान हू हुनजे पढ़ण ते तूं हलजांइ मतिलबु इहे रसूल पाक सलाहु आसम खे हुकुम थी वियो इन मजबे पहिरनि थीसिस में या क़यामत जी ॻाल्हि हले पई न तुम इन अलाई न बयान हू पोइ असां त इहो सॼो अञा बि आहे त असीं बयानु था करियूं क़ुर जेको आहे सो असां बयानु कयो आहे तुंहिंजे लाइ कल्ला पर हाणे क़यामत जी ॻाल्हि वरी वीं आयत खां अॻिते कल्ला हरगिज़ ईअं न आहे जीअं काफ़र सम्झे थो बल तुहिबून अल आजिलत पर हू जॾहिं दुनिया में हुयो त हुनखे ॼण दुनिया जा जेका वेझी दुनिया आहे तकिड़ी दुनिया जेका उहा हुनखे पसंदि हुई हुन सां मुहबत थिए कयईं दुनिया वणियसि थिए कल्ला बल तुहिबून अल आजिलत व तज़रून अल आख़िरत हिन में तुहिबून माना चाहियो था सेकेंड पर्सन प्लूरल ऐं पंहिंजे पैसे में जाए कल्ला बल तुहिबून अल आजिलत पर तव्हीं हिन दुनिया खे पसंदि था करियो यानी सभु को माण्हू जेको सभिनी माण्हुनि लाइ इशारो आहे त हीअ खे तव्हांखे दुनिया ई पसंदि आहे दुनियादारी जी ॻाल्हि वेझी दुनिया जेका आहे सा तव्हांखे पसंदि आहे तज़रून अल आख़िरत ऐं आख़िरत खे तव्हां सभिनी छॾे ॾिनो आहे छॾियो था दुनिया खे देरि अचण वारीअ खे जेका पोइ ईंदी तंहिंखे छॾे था ॾियो जेका वेझी आहे तव्हांखे पसंदि आहे कर्ज़ु जेको आहे सो तव्हांखे पसंदि न आहे कैश त खपे तव्हांखे हींअर जो हींअर सो ॻाल्हि जो हुजूं इहो मैज़िन नादिर अथनि उन ॾींहुं केतिरा चहिरा हूंदा केतिरा मुहांडा हूंदा केतिरा मुंहं हूंदा बूथ हूंदा जेके उन ॾींहुं ताज़ा हूंदा नादिर अथनि दाद छा दाद सां दाद सां नाज़िरतन इला रब हा नाज़िरतन पंहिंजे रब ॾांहुं निहारींदा हूंदा वेठा ॾिसंदड़ हूंदा रब ॾांहुं इला रब हा नाज़िरतन वजूह इहो मैज़िन बासरतन ऐं उन ॾींहुं ॿिया चहिरा बुछ बुथ अहिड़ा हूंदा जेके बुछड़ा हूंदा बासरतन तज़ुन ऐं युफ़ल बिहा फ़ाकिरतन भाईंदा त कई वेंदी साण कमर टोल हालति बुछड़ी हालति कई वेंदी साईं कमर टोल फ़ाकिरतन फ़ख़्रु कयो वेंदो ईअं हुन सां तमामु बुछड़ी हालति कई वेंदी यानी ॾाढी सख़्तु सज़ा मिलंदी हाणे पोइ क़यामत जे ॾींहुं हाणे पोइ त ख़बर पइजी वेंदी वाह हाणे भॼणु आहे कोन नल मफ़र मफ़र किथे आहे किथां भॼजे जेको कुला वज़र मुछण जी वाह आहे कान का वजू इहो मैज़िन बासरतन तज़ुन ऐं युफ़ल बिहा फ़ाकिरतन भाईंदा त कई वेंदी साण कमर टोड़ हालति बुछड़ी हालति कई वेंदी कल्ला हरगिज़ ईअं न आहे जीअं उहो माण्हू सम्झे थो एॾा बालागा तितराकी जे ख़बरदार जॾहिं पहुचंदो साह नेड़ीअ ते इज़ा बालाग पहुचंदो साह जो लफ़्ज़ु कोन्हे पर इशारो उन ॾांहुं आहे कल्ला एॾा बालागा तितराकी जॾहिं निर्गट ताईं अची पहुचंदो यानी साह या रूह अची जॾहिं नफ़्स जेके पहुचंदो वकील मन राक चए आहे को छा ॾिसो नालो फलाणो झाड़ फूक करण वारो राख रुखिया करण वारो आहे को जी सूरत यासीन पढ़े आहे को जो फलाणी सूरत पढ़े आहे को जो हिन खे चाक चङो भलो करे सघे त इहो इशारो पंहिंजी सूरत वाकिया में बि आहे जो वक़्तु हुन जे पोयां हुन चौधारी गॾु था थियो हुन वक़्तु असीं वेझा आहियूं हुनखे तव्हां खां बि पर तव्हांखे ख़बर कोन थी पए ऐं पोइ उन वक़्तु हुनजो रूह मोटायो जॾहिं असीं हुनजो रूह था कढी वठूं त उन ओॾा हमेशह हिते हिन सूरत में सूरत क़यामत में इहो आहे त कील ऐं पुछियो वेंदो त को आहे को फलाणो छा केरु झाड़ फूक वारो कई को हबीब तबीब को फलाणो को टीर को मटीर को हिनखे चाक चङो भलो करे वठे साह इहो हिन में मोटाए विझे हिन सिर निकिरेसि पियो साह सकरात जो आज़म आलम आहे उनजो सूत काफ़ में ज़िक्र आयो नज़ा जो आलम आहे पर नाज़ियात ग़रखनि इहो सूरत पंहिंजो घणी 70 घणी नाइन सूरत जेका आहे नाज़ियात हुन में नज़ा जी हालति सकरात जी हालति असांखे वकील मन मन पोइ त सख़्तु आहे राख किथे आहे आहे को झाड़ फूक विझण वारो जेको मोटु आहे सूरत यासीन पढ़ण वारो सूरत आयतुल कुर्सी को पढ़े को हिन माण्हूअ खे वरी चाक चङो भलो थिए उहो ज़न अनहुल फिराक, पोइ हाणे सम्झी वेंदा त हाणे फिराक जो वक़्तु अची वियो आहे, यानी मरण जो वक़्तु अची वियो आहे, विछोड़े जो वक़्तु अची वियो आहे। जेके जहिड़ा हूंदासीं बीठा हूंदा, जेको मरणो आहे सो मरंदो, उनखे वञी क़बर में उछलबो, वञी क़बर में वञी पूरबो, जेको बि हूंदो हाल हुनजो। वज़न अनहुल फिराक, फिराक जो वक़्तु अची वियो आहे। वकील वतफ़ति साक बि साक, हीअ साक जेको साक पिनी जेका आहे, पिनी सां हीअ जेको रांदि पंहिंजो आहे, जेके जंग जेका जंग सां मिली वेंदी, मतिलबु ॿधंदा हुआ हुनखे टोड़ो सां, अंगूठनि खे अलॻि अलॻि थी वियूं, टिंगूं टिड़ी वञनि सरियूं वरायूं। इन करे साक बि तफ़ति साक बि साक ऐं मिली वेंदी पिनी, पिनीअ सां यानी रान रान सां पिनी मान रान रान माना टंग जेका आहे टंग सां ॿधंदा खणी। वज़न अनहु अल-फिराक व तफ़ति साक बि साक इला रबिक यौमैज़िन अल-मसाक, उन ॾींहुं तुंहिंजे रब ॾांहुं हलणो आहे, यानी जंहिं तूं मौत ईंदो उहो क़यामत उहा सोहरा आहे, यानी उनजो बि हिते अहवालु अची वियो। उन मरण जी हालत सिचुएशन जेका अलाह ताला घणनि सूरत में, सूरत ज़ुमर में आहे, सूरत वाक़िआ में आहे, ॿियनि हंधनि ते मरण मरे पोइ जंहिं वक़्तु इंसानु, सूरत नहल में घणियूं मतिलबु त हिन जा इशारा आहिनि, जंहिं वक़्तु हुनजो रूह कढिजे पियो ख़बीसनि जो तयबनि जो अलॻि अलॻि नमूननि सां, त अहिड़े नमूने जो हुनजो ॻाल्हि आहे। पोइ हीअ उते हीअ बि ॻाल्हि आहे, क़यामत सोहरा आहे हिनखे चइबो, जेका अञा हुन क़यामत खां पहिरीं मरण जे वक़्तु आहे। इला रबिक यौमैज़िन अल-मसाक फला सदक वला, छा थींदो आहे हिनजो माल, छो जो हिन न को तस्दीक कई, न को मञई अलाह खे, न को रसूल खे, न को नबीअ खे, न को क़ुरान खे, न को आख़िरत खे मञई कोन को। फला सदक वला सला, ऐं न को निमाज़ पढ़ियईं, इबादत कयईं अलाह ताला जी, पोइ छा थींदो हुनजो। वला किन कज़ब, पर हुन कज़ब कयो, हुन कूड़ो कयो क़ुरान खे, कूड़ो कयो निमाज़ खे, कूड़ो कयो अलाह खे, कूड़ो कयो आख़िरत खे, कूड़ो कयो नबी खे मोहम्मद सलाहु आसम खे, ऐं पंहिंजो क़ुरान खे सभिनी खे कूड़ो कयईं। उहो त वल्ला ऐं मुंहुं मोड़ियईं, पोइ परे थियो, यानी रसूल पाक सां खां भॻो, क़ुरान खां भॻो, निमाज़ खां भॻो, सभु ॻाल्हि भॻो। सुम ज़हब इला अहली ही, इहे त मथा अॼु वक़्तु दुनिया में हलंदो हो, टेड़ी सां पंहिंजे ख़ानदान ॾांहुं मोटी ईंदो, कमकार करे हेॾां होॾां, ऐं अॼु फलाणो कमु करे आयुसि, अॼु फलाणो फाड़ो मारे आयुसि, अॼु फलाणो हाथी ज़बह करे आयुसि, फलाणो घोड़ो चिपे आयुसि, फलाणो घोड़ो दसे आयुसि, फलाणो गॾु विकिणी आयुसि, अहिड़ा कमु करे आयुसि, हीअ कमु करे आयुसि, अहिड़ा ज़ुल्म करे आयुसि, अहिड़ा धरती जूं रिश्वतूं वठी आयुसि, हीअं करे आयुसि, हूअं करे आयुसि। सुम ज़हब इला अहली ही, इहा त मता सीठजी आयो, अकिलजी आयो, त आऊं अहिड़ो मूंखे किथे थो मानी, का आहे का खारायो, का फलाण कयो आहे, अहिड़ा अहिड़ा कमु करे आयो आहियां, वॾा वॾा कमु करे आयो आहियां, हाणे ताईं मूंखे मानी बि कोन था खारायो। इहो जथ मथ आहे, आकड़ियो बीठो हुजे पंहिंजे घर वारनि ते बि, ॿारनि ते बि आकड़ियो वेठो हुजे, ऐं पंहिंजो सूरत वाक़िआ में बि आयो त पंहिंजे जोश ऐं जज़्बे ऐं हुन सां ईंदो पंहिंजे घर वारनि वटि मोटी, त आऊं अहिड़ा कमु कंदो आहियां, अहिड़ो कमु कंदो आहियां, मां दाड़ूं अची हणंदो पंहिंजे घर वारनि वटि, त अॼु मूं ऑफिस में हीअं कयो, अॼु मूं हीअं कयो, अॼु मूं अहिड़ा कमु करे वरिता, त इहे यत मता वारी ॻाल्हि हिते आहे। औला लक फौला, अलाह ताला फरमाए थो त तबाही हुजे तोला, तबाही हुजे तोला, जो धरती ते अहिड़ा कमु कयई ते इन ते यसरून अनहम, हुन ते इसरार ते कई ॾाढा सुठा के कम आहिनि, या सबून अनहम इहो सुनून सुना, सम्झूं थिए त सुठा कम था कनि पिया, हालांकि पुछा कम ते कयूं पिए। त हाणे वक़्तु अची वियो आहे, औला लख फौला, तव्हां ते तबाही आहे, पोइ तव्हां ते वरी ॿीहर तबाही, सम औला लख फौला, चारि दफ़ा औला लख औला, चारि दफ़ा औला लख फौला, सम औला लख फौला, पोइ वरी बि तबाही आहे तोखे, तबाही यानी कहिड़ी तो मुसीबत ॻिधी ख़रीद कई वरितई, पंहिंजो उन वक़्तु कमु चङो करी हा धरती ते जॾहिं जहिड़ो हुअईं, हाणे तूं मरण जो वक़्तु अची वियो अथई, हाणे उहो आहीं त हाणे कमु तुंहिंजो तोखे साम्हूं थो अचे। चए त वागू थी वरियामि, पढ़ियमि जे पारां अखर अॻियां उभरी, वागू थी वरियामि, औला लक फौला, सुम औला लक फौला, इहा सबल इंसान आहे, ॿीहर इहा सभु जी ॻाल्हि अची वई, या सवल इंसानु ऐं युथरक सुदा त असीं हुनखे छॾे ॾींदासूं ऐं उहो हुनखे सभु ॻाल्हि फबी वेंदी हली, मुशरो खे संस ॻाल्हि फबी वेंदी हुयूं, नवाज़िश खे नवाज़ खे पंहिंजूं फबी वेंदियूं, ज़रदारी खे पंहिंजूं फबी वेंदियूं, बुश खे ब्लेयर खे पंहिंजूं फबी वेंदियूं, हिटलर खे चर्चिल खे पंहिंजूं फबी वेंदियूं, सभिनी नमरूद खे नपुख़त नसर खे पंहिंजूं फबी वेंदियूं, तव्हां छा था सम्झो? अलाह ताला तव्हांखे छॾे ॾींदो, इहा सभु इंसानु ऐं युथरक सुदा अलम यकु नुतफ़तन मिमनी युमना, छा न हो जिन छा हो कहिड़ी हैसियत हुई हिन जी जॾहिं ॿार पैदा थियो हुयो, हिकिड़ो मनी जो नुतफ़ो न हुयो, साईं लिखियो आहे जवानी जोभन जो उछलियो वेंदो फुड़ो, जोभन जो फुड़ो हुयो, यानी मनी जो फुड़ो हुयो, कहिड़ी हैसियत हुई हुनजी? सूरत ईंदड़ जेका आहे दर सूरत, उन में बि वरी ईंदो त अलाह ताल इंसान ही नुमिन दर लमिकुन शयन मज़कूरा, कहिड़ी शइ हुजे, का बि शइ कान्हे जंहिंजो को ज़िक्र कजे, छा हो मनी जो फुड़ो हुयो, कहिड़ी शइ हुयो? पोइ हुन वरी लिखियो पंहिंजे अली बाबा अफ़सानो, लुड़ंदड़ नसुल, इहा लुड़ंदड़ नसुल हुयो हुयो, रम यक नुतफ़तुम मिम मनी युमना सुम कान अलकतन फ ख़लक फ सवा, वरी थियो रत जो दिग फ ख़लक फ सवा, पोइ वरी ख़लकियईंसि हुनखे पूरो इंसान जी हैसियत सां, पोइ सिधो सऊं कयईंसि, सभई उज़वा ठीकु ठाक उगु, अखियूं वखियूं नक चक चप जेके आहिनि से टंगूं जंगूं सभु कुझु ठीकु ठाक हलणु फिरणु जहिड़ो थियो, पोइ चई त हट जा जे मूंखां परे थी वञो, ऐं जेको आहे सो ज़मीन आसमान खे टोड़े विझंदुसि हलियो, अहिड़ो थी हलियो, पोइ जे वक़्तु वरी मरण जो वक़्तु आयो, हाणे आहे को जो मूंखे बचाए, आहे को जो किथां भॼण जो वाहक आएगा, फ ख़लक फ सवा फ जाल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उनसा, पोइ असां हुनखे कयोसीं ॿ जिन्सूं, ज़कर कयोसीं उनसा, हाणे हिते इहो मज़मून जेको आंसर अचे पियो, ज़कर कयोसीं या उनसा कयोसीं, या मेल कयोसीं या फीमेल कयोसीं, टी व सेक्स जेका आहे सा अलाह जी किताब में आहे कान का, जंहिंजो जेको बि जो ख़लके थो हुनखे पोको डिफेक्टिव हुजे, फलाणो उज़वो फलाणो उज़वो फलाणो उज़वो, कंहिंखे अखियूं जेके आहिनि से कंहिंजूं पैदा थिए थो ॼमण खां वठी, या अंधो आहे हुनजो माना थो उहो कोन्ह थियो, टी सूरत थी वई हली, ज़खर ऐं इंसा खां ॿाहिरि थी वियो हलियो, जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू जंगू अॻु में ई फिथियल आहिनि की कानेस का या छा न को आहेसि कोन को कन को आहेसि कोन को या को बि उज़वो फिथियल अथसि या सेक्शुअल ऑर्गन जेके आहिनि से डिफेक्टिव अथसि या छा अथसि, हिन मतिलबु इहो कोन्हे त हू को ॿी सेक्स थियो, सेक्स या हू आहे या हू आहे, टी सेक्स कोन्हे का, थर्ड सेक्स कान्हे, इन करे असां वटि जेके चवंदा बाबा असीं त हू फलाणी सेक्स मज़ा ठहिया आहियूं, बाबा तव्हांखे अलाह ख़लकियो आहे या त हू करे या त उहो करे, ॿी का शइ आहे कान का, बाक़ी हाणे तव्हांखे पुॼी कोन थी सघे ॻाल्हि, ॿार ॼणे न ॼणी सलाह तव्हां में न आहे त पोइ हाणे उहा पंहिंजी हिकिड़ो मर्ज़ु आहे या डिफेक्ट आहे या जेका बि आहे हुनजो, या त इलाजु थी सघे थो या नथो थी सघे, पोइ ठीकु आहे हुन ते तव्हां सब्रु कयो अलाह ताला जो, पर इनखे कोन थो वरी बुछ लाइन में पओ ऐं पोइ वरी ॿिया विकिरण जा कमु कयो, पंहिंजा हीअं कमु कयो हू कयो, अलाह ताला जेको ॾिनो आहे तव्हांखे, जेके अंधा आहिनि वीचारा हुन ते राज़ी रहनि था, नास्ता राज़ी पर छा करे सघिबो, जेको मंडो पैदा थियो हो उन डिफेक्ट ते रहंदो ज़िंदा, जे न रहे त भला छा कमु करे थो सघे, अलाह जी काइनात खे फिराए त कोन थो सघे, अलाह जो कमु बदिलो वठी सघंदो छा, त मतिलबु त इन ते नाराज़ु थियणु त भई इहो अंधो आहे की हू मंडो आहे की हू डिफेक्टिव आहे की हू ॿारु जेको आहे सो सवलो पैदा न थियो आहे, थोरो हिकिड़ो त अलाह ताला जे निज़ाम अहिड़े नमूने सां हुयो जो हुननि जे वालदेन कुझु खाधो या कुझु न खाधो, को उज़वो सही बीठो या को न बीठो, हुनजी डिवेलपमेंट हुनजी ग्रोथ जेॾी महिल माउ जे पेट में थी पए उहा जेका असां डिफेक्ट थी वेली कंहिं शइ जे खाइण जे पीअण जे न खाइण जे न पीअण जे कंहिं मिनरल जे कंहिं केमिकल जे फलाणे जे कमीअ जे या बेशी जे करे को डिफेक्ट थी हलियो, त हाणे उन में अलाह जो ॾोह कोन्ह थियो, भला जे अलाह जो ॾोह खणी तव्हांजे किताब में लिखिजी वञे पर अलाह खां छा कबो, अलाह खे विड़ी सघिबो छा, ॾाॾे सां ॾाॾे जे लठ खे आहिनि ॿ मथा, अलाह जे लठ खे त घणा मथा जेतिरा वणे थो ओतिरा, पाण असां हुन विढ़ंदासीं जहिड़ो कंदासीं, या बि तो ई छा कयो, हुन ते सब्र कयो अलाह ताला इहो शुक्र कोन था कयूं असीं जेके अखियूं बि असांखे न आहिनि नक बि असांखे न आहिनि कन बि असांखे न आहिनि अलमदा सबूज हुआ सही साल त बि असीं न को अलाह जो शुक्र था करियूं न को निमाज़ था पढ़ूं न को अलाह खे मञूं था न को का ॻाल्हि न का ॻाल्हि पोइ हाणे हू जंहिंखे वीचारे खे डिफेक्ट थियो आहे उहो जेकॾहिं शुक्रु करे थो त असांखां तमामु बहितरु भलो माण्हू आहे जेको कंहिं डिफेक्ट हूंदे अलाह जो शुक्रु करे ऐं अलाह जे अमर ऐं नई खे मञे किताब ते हले उन शरीयत ते हले पर जेको छो जो हुन जी सेक्स हीअं आहे हूअं आहे तंहिं करे बसि हू शरीयत छॾे ऐं पंहिंजो हिकिड़ो ॿियो हिकिड़ो ॼाऊं थर्ड सेक्स आहियां हिकिड़ो आहे न को हुन जान में न को हुन जान में पोइ असां सिंध में त हिंदुस्तान में ईअं आहे त कॾहिं ख़बर कोन पवंदी आहे पंहिंजो इन कदरे खे जेको छा चइबो आहे जेको थर्ड जेको सेक्स आहे उहो किथे था रहनि किथे था मरनि त कीअं थो हुनजो जनाज़ो थिए कीअं था पूरी छा था कनि हुनजो हिकिड़ो मज़हब धर्म जेको आहे सो जो बिल्कुलु हिकिड़ो अलॻि आहे ख़बर ई कोन आहे कंहिंखे त किथे पूरी था कीअं था पूरी कॾहिं था पूरी जनाज़ो पढ़नि था कोन था पढ़नि माना हुन दीन धर्म सभु छॾिया न को पंहिंजो अलाह जो रसूल जो का बि ॻाल्हि जेका हुननि अख़्तियार न कई त या त हिकिड़ी बेशुक्री जी इंतिहा थी वई हली हिन करे हाणे माण्हू जेके आहिनि हिकिड़ो वीचारो ॾह हुनजा ॿुधा पंहिंजो चए थो पाकिस्तान में अहिड़ियूं अहिड़ियूं बुछड़ायूं थियनि पियूं केरु कोन थो को हुनखे चवे तंहिं करे हाणे आउं जेको थर्ड सेक्स आहियां इहो ॿुधायानि थो ॿुधायानि थी त पंहिंजो हीअं थी वियो आहे हीअं थी वियो आहे माण्हू थियो कुझु इंसानु थियो पोइ हाणे चई त माण्हू इन ॻाल्हि ते खिलंदा या चवंदा त भई हाणे ॿिया त सभई वाइस मरी विया हलिया हाणे पोइ जो थियो फ़क़ीर हाणे जेको आहे खदरा असांखे नसीहतूं कंदा ख़ुसरा हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त ख़ुसरा असांखे नसीहत इहो मतिलबु थियो थर्ड सेक्स अलाह ताला जो चाहे तव्हां आहियो ज़कर ऐं उन्स आहियो ॿी का शइ आहे कान का टी शइ कोन का पोइ डिफेक्टिव आहे ज़कर या डिफेक्टिव आहे उन्स आहे उहो पाण ॼाणे मतिलबु त हुनजी जेका का थी सघे थी न थी सघे उहो पाण ॼाणो मेडिकल को हुन छा आहे बाक़ी चए त न आऊं थर्ड सेक्स आहियां थर्ड सेक्स अलाह त वटि आहे कान का अलाह जे किताब में तोखे या त जन्नत में वञिणो आहे जहन में वञिणो आहे तोखे किताब मतिलबु उन हिसाब सां जेकॾहिं मञी थो हिन ॻाल्हि खे मञी थी हिन ॻाल्हि खे पोइ ईअं आहे ॻाल्हि बाक़ी हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे अलाह जीअं वणे तीअं तूं कर अलाह खे जीअं वणंदो तीअं कंदो अलाई सज़ालिक बिक़ातरनि अलाह ऐं योल मौत आहे पर हिन वक़्तु अलाह ताला इहो जंहिं इहो ठाहियो आहे ज़कर ऐं उन सां तव्हांखे उहो इन कुदरत नथो रखे जो तव्हांखे वरी वापसि पैदा कंदो ॿीहर ऐं तव्हांखे हुते हिसाब वठंदो हू जनत ऐं जनम आहे इन्हनि मां या जनत में मोकिलींदो तव्हांखे या जहन में मोकिलींदो हाणे इहे ॻाल्हियूं थी वियूं हिते सूरत हीअ जेका आहे हिते अलहमदिल्ला पूरी थी 40 आयतूं हुयूं फजर आख़िर में फरमाए त सुमकान अलकतन फ़लक सुफ़ा فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى شموت جو قد يو الله تعالى قدرت نترکے تو ملک وری جارے دل ملک جارے یہ بھی ہے کہ بھائی جو جمع سیکشل کو ڈیفیکٹ ہے اللہ تعالی ان کی مدد تو صحیح کرے صحت دے جی سورۃ انبیاء علیہ السلام میں حضرت زکریا علیہ السلام पंहिंजे ज़ाल जे लाइ दुआ थो घुरे पंहिंजे लाइ दुआ थो घुरे त मुंहिंजे ज़ाल खे साले कर यानी सही सलामत कर त हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं हुयूं अलाह ताला असांखे पंहिंजी पनाह में रखे ऐं पंहिंजे हिदायत ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अलाह मौफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वाहदना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم